bato bazoloba nazosala makasi nayoka se yo lokola Samuele na tempelo ponga na zampa te na mesana na mongongo na yo mobikisi na ngai yawe naboma te nasungama epai na yo ntango bomengweki makinga nazalaki ovanda sengai moko ntango baninga nyonso bakima oza oya tikala na ngai simisi moko na nzoto bilaka ebele na motema lokola yozefu na libulu ya liwa ye naki monene na yo ndimanga na kondima na nga moke liboso na yo epai bomoto na ngezo kufa nazolata bonzambe oyeye natika kozala moyembi ya mpamba ya na ngai okomisanga mogumba mindi oyo zoluka eye Chico, yo tambola y longona pasadina y hoy. Pongo escalera.